Widować tylko zobowiązania spoza Alior Banku. Regulamin w placówkach i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Potrzebne kolejne rozmowy w sprawie budżetu Unii. Szczyt w Brukseli zakończył się bez porozumienia. Prokuratura rozważy apelację od wyroku, który zapadł w pierwszym procesie w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska. Odwołany poniedziałkowy protest w szpitalu specjalistycznym w Rybniku. Placówka będzie pracować normalnie. Nie udało się unijnym krajom porozumieć w sprawie budżetu wspólnoty na najbliższe 7 lat. Nadzwyczajny szczyt w Brukseli zakończył się fiaskiem. Doszło najpierw do klinczu, bo Austria, Dania, Szwecja i Holandia zażądały znacznego ograniczenia wydatków. Później, kiedy pojawił się kompromis przewidujący cięcia, sprzeciw zgłosiła Grupa Przyjaciół Spójności. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył po szczycie, dlaczego Unii potrzebny jest większy budżet. Tutaj w Brukseli trochę tak pół żartem mówi się, że jest grupa skąpców, tak się ją nazywa. To kilka państw bardzo bogatych, które oczywiście chcą być jeszcze bogatsze. My to rozumiemy, ale jednocześnie wskazujemy na konieczność tego, żeby środki były przeznaczane tam, gdzie one są najbardziej potrzebne dla wyrównywania poziomu rozwoju. A więc do Polski, do Europy Środkowej. I z tej perspektywy na to patrząc, nasze racje myślę, że przebijają się coraz mocniej. Teraz szef Rady Europejskiej rozpocznie konsultacje z krajami członkowskimi. Nie wiadomo, kiedy mogłoby dojść do kolejnego szczytu budżetowego. Prokuratura nie wyklucza apelacji od wyroku, który zapadł w pierwszym procesie w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska. Jeden z ochroniarzy, który zabezpieczał ubiegłoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym mieście, został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 7,5 tysiąca złotych grzywny. Zdaniem prokuratury kłamał, gdy mówił, że zabójca prezydenta Pawła Adamowicza dostał się na scenę, bo miał identyfikator z napisem media. Miał też nakłaniać kolegę z pracy do składania fałszywych zeznań. Dodatkowo w tym procesie odpowiadał za posiadanie pistoletu gazowego bez zezwolenia. Możliwe, że śledczy odwołają się od wyroku, mówi prokurator Agnieszka Komarnicka-Drużbycz. Prokuratura złoży wniosek o pisemne uzasadnienie do sądu, a po dokonaniu oceny tego uzasadnienia podejmiemy decyzję o ewentualnym złożeniu środka zaskarżenia. Oskarżonego nie było w sądzie. Jego obrońca Dariusz Szachta przyznał, że wyrok jest zgodny z jego oczekiwaniami. Wyrok jest rozsądny moim zdaniem, tak. Sąd jasno go uzasadnił. Szanujemy ten wyrok. Jest nieprawomocne. W poniedziałek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku będzie pracował normalnie. Odwołano zapowiadany na ten dzień protest. Strajk w placówce został zawieszony do 2 marca. Joanna Opas. W szpitalu odbyła się kolejna tura rozmów płacowych. Uczestniczył w nich marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, a także związki zawodowe działające w placówce. Jak podkreśla marszałek, rozmowy są trudne, ale ma nadzieję na porozumienie. To nie dotyczy tylko jednego szpitala, ten problem. Mamy ich 45 i decyzje tu rezonują na inne szpitale. I to musi być zrównoważone. Jest dobra atmosfera do tych rozmów. One może są trudne i długotrwałe, ale mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś ostatecznego konsensusu. Z kolei Wiesława Frankowska z tamtejszych związków zawodowych podkreśla, że pracownikom także zależy na porozumieniu. My chcemy ten spór zbiorowy zakończyć tak samo jak pracodawca, żeby się za rok tutaj nie spotykać, to ta propozycja musi być poważna i musi realizować roszczenia wszystkich grup zawodowych, które wchodzą w ramach sporu zbiorowego. Obie strony przedstawiły swoje propozycje kompromisu, teraz pora na ich szczegółową analizę. Kolejna tura rozmów we wtorek. Harcerze i skauci świętują Dzień Myśli Braterskiej. Jak mówią, to święto przyjaźni. Budowanie relacji jest bardzo ważne, a oprócz tego w harcerstwie można nauczyć się wielu praktycznych rzeczy, które się w życiu przydają, podkreśla komendantka chówca ZHP w Zielonej Górze, Edyta Walent. Harcerstwo jest tym miejscem, gdzie tworzy się moim zdaniem najwięcej przyjaźni pomiędzy ludźmi. I braterstwo w harcerstwie przejawia się właściwie w każdej relacji, zarówno pomiędzy harcerzami, jak i harcerzami i na przykład ich rodzicami, przyjaciółmi, nauczycielami. Braterstwo jest tym, co najbardziej spaja ludzi w drużynach, zastępach, chówcach, bo bez tego tak naprawdę by się nie udało, bo nie wystarczy wierzyć w takie same ideały, nie wystarczy być w jakiejś tam organizacji, trzeba się po prostu lubić tak naprawdę. Dodał Leszek Masklak, członek zarządu obwodu zielonogórskiego ZHR. Z harcerzami z okazji ich święta spotka się po południu prezydent Andrzej Duda. Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest 22 lutego, w dzień urodzin Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Podział punktów w Łodzi, gdzie ŁKS zremisował 0-0 z Pogonią Szczecin oraz wygrana 2-1 we Wrocławiu Śląska z Górnikiem Zabrze. Tak prezentuje się początek 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. A 25 goli w tym sezonie niemieckiej Bundesligi ma już Robert Lewandowski. Gdyby nie on, Bayern Monachium by nie wygrał, a wygrał rzutem na taśmę z Paderbornem. Było 3-2. We Włoszech w Serie A dopiero w drugiej połowie na boisku pojawili się Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, ale Napoli pokonało na wyjeździe 2-1 Brescia. Trener Gennaro Gattuso widać oszczędza graczy. W końcu Napoli we wtorek podejmie w Lidze Mistrzów Barcelonę. W plus lidze siatkarze rozegrali dwa mecze 20. kolejki. Po 3-0 Indykpol AZS Olsztyn pokonał Kuprum Lubin, a MKS Będzin wygrał z GKS-em Katowice. Dzisiaj lider Werwa Warszawa zagra zajmującą trzecie miejsce z Krą Bełchatów. Dziś także kolejna odsłona skoków narciarskich rodem z Rumunii. Wczoraj najlepszy z Polaków Kamil Stok był szósty. Dzisiaj skakanie już o 12.45, a na 11.00 zaplanowano kwalifikacje. Poza Stochem z Polaków przystąpił do nich jeszcze Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Klemens Rumańka, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Hokeiści w Ekstralidze rozpoczęli walkę w ćwierćfinałach. Rywalizacja potrwa do 4 zwycięstw, a w pierwszych meczach Unia Oświęcim pokonała Lotos Gdańsk 2-0, a GKS Tychy wygrał z Energą Toruń 4-2. Napastnik Torunian Bartosz Fraszko wierzy, że jego zespół może pokusić się o niespodziankę w następnych meczach. Ewidentnie zabrakło nam doświadczenia tej zimnej głowy w końcówce. No, jesteśmy młodą drużyną, no, Tychy są bardziej doświadczone, ale my zrobimy wszystko, żeby tutaj wygrać. Jeszcze wydaje mi się, że napsujemy im krwi. Mam nadzieję, że to my wyjdziemy zwycięsko. Hokej to hokej, więc zobaczymy. Lud zweryfikuje. Ring zweryfikuje za to, kto wyjdzie zwycięsko ze starcia Tysona Furiego z Deontayem Wilderem, którego stawką będzie pas mistrzowski WBC. To waga ciężka, co potwierdza sama waga. Fury waży zdecydowanie więcej. Na wagę wniósł 123 kg. O 19 kg więcej od rywala. Obaj bokserzy zapowiadają nokaut. Deontay Wilder podkreśla, że wielokrotnie widział strach w oczach Brytyjczyka, gdy zetknęli się wzrokiem. Jest pewny wygranej. Na niego stawiają także większości amerykańscy bukmacherzy. Jeżeli Fury mówi, że zakończy walkę w drugiej rundzie, to myślę, że jest nim coś nie tak. Dla mnie to oznaka nerwowości i brak dobrze przygotowanego sztabu. Coś jest nie tak i oni o tym nie mówią. Podkreśla Wilder. Dodał przy tym, że wie, iż Brytyjczyk codziennie macza dłonie w benzynie, bo to ma utwardzić jego kości. Dla Amerykanina to kolejny dowód braku profesjonalizmu. Obaj bokserzy w ringu mają pojawić się około godziny 5 rano czasu polskiego. To pojedynek rewanżowy odbędzie się w Las Vegas. W grudniu 2018 roku zanotowano remis ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę więcej przejaśnień i rozpogodzeń, ale będzie się też chmurzyć i może przelotnie padać. W zachodniej, północnej i częściowo południowej Polsce silny wiatr. Na termometrach w Suwałkach 5 stopni, w Warszawie i Bydgoszczy 7, w Łodzi 8, w Krakowie i Szczecinie 9, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek, bo właśnie ciebie chcę zaprosić na wyjątkową premierę nowego Renault Captur. Przyjdź do salonu Renault między 15 a 22 lutego i odkryj nowego SUV-a Renault. Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Płacę za paliwo Werwa i jeszcze za kawę. Słyszałem, że na Orlenie najlepsza. A czy słyszał pan o naszej wyjątkowej akcji kuponowej? Jak zatankuje pan 30 litrów paliwa Werwa i kupi pan dużą kawę, otrzyma pan nawet 1000 punktów Witaj. Świetnie. A gdzie je znajdę? Na przykład w aplikacji Witaj. Mamy aż 19 kuponów. Baw się z nami kuponami. Zatankuj paliwo na stacji Orlen i kup wybrane produkty, a otrzymasz punkty Witaj, które możesz wymienić na kawę, hot doga lub nagrody z katalogu Witaj. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram-pam-pam. W tę sobotę w Lidlu szynka wieprzowa rzeźnik 10,99 za kilogram. Orzechy nerkowcale 109,59 za opakowanie przy zakupie dwóch. I cytryny 40% taniej, 4,79 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Nadajemy komunikat. ostatnie godziny wielkiej wyprzedaży Opla. Uwaga! Masz ostatnią szansę, by złapać Opla w szokująco atrakcyjnych cenach. Natychmiast ruszaj do swojego salonu Opla po wymarzony samochód. Najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. To dzisiaj zacznę tak. Byłem dzieckiem, nie myślałem o tym tak, jak myślą dorośli mężczyźni. Nie znałem równań, w których biodra i biusty dzieli się przez długość nóg i rzęs. A potem jeszcze podnosi się to wszystko do potęgi uroku i seksapilu. Tych nieuchwytnych zmiennych, które widać w pozornie błahych gestach rąk i rytmie kroków. No albo można też tak. Czasem zdania trą o siebie, pozornie do siebie nie pasują, gruzełki, nadmierności przecierają się na kurz, na odłamki. W tych odłamkach, w tym kurzu trzeba grzebać, tam coś jest. Nie zawsze, ale bywa. Zaskakująco, proszę Państwa, często bywa w tekstach jego piosenek i opowiadaniach. Choć zaczniemy od piosenki kogoś innego, ponieważ akurat tę nasz gość uważa za najlepszą. Mirek Jankowski w mieście nadmorskim, bratu młodszemu, ukochanemu, nóż w piersi chwili uklęknął przy nim. Zdziwiony patrzył to na nóż kuchenny w sercu, brata swego to na ręce, płakać nie miał sił. Ani kropli krwi, ani jednej krwi kropelki, w kuchni zginął brat na miejscu z brata swego ręki. Przyszedł prokurator, spisali protokół i do tyłu skutego wzięli Mirka Jankowskiego z domu rodzinnego. Zamknęli samego, papierosy budowali, wszyscy się go trochę bali, nawet milicjanci. I nie pił, siedział przy oknie do samej nocy i nic nie mówił. W okno patrzył brata młodszego, ukochanego, rocznicę śmierci. Czarna godzina, potworna chwila, czemuś ty wybrała jego, Mirka Jankowskiego, na sługę swego. Czemu jego, co tak pięknie rysował, co nigdy nie przeklinał, co mi bratem później był. Ostatnim się pedem dzielił, śmy do rana przepili, o dziewczętach marzyli i wolności czekali. Perugia, Dona Elito, Chantene Libre Mauri, Chante Uvira. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Maleńczuk, Mirek Jankowski, a w studiu muzyk, wokalista, autor piosenek, pisarz. Lider formacji Pablo Paweł i Ludziki, laureat paszportu polityki w kategorii muzyka popularna. Za prozatorski debiut Mikrotyki otrzymał nagrodę literacką imienia Marka Nowakowskiego i nagrodę literacką Gdynia. Nominowany do nagrody literackiej Nike. To już za książkę Nieradość. Tata, mąż, pesymista. Paweł, Pablo Paweł, sołtys. Wszystko się zgadza? Tak, raczej wszystko się zgadza. Mnie to zawsze tak trochę zawstydza to wymienianie różnych, szczególnie nagród, bo w tym moja niewielka zasługa oczywiście. A czyja? Tak, można powiedzieć, że zasługa pewnego zgrania się mojej wrażliwości z wrażliwością odbiorców, pewnie też trochę trafieniem w odpowiedni czas. Ja w ogóle uważam, że sukcesy tak zwane artystyczne to w dużej mierze jest kwestia przypadku. No mi się jakoś tak na razie udawało trafić w odpowiedni czas. Udało się. Kropka, tak. Czym dla pana jest pokora? Jest taka kategoria ludzi, Jamajczycy mówili, dżadża położył komuś rękę na głowie, znaczy dał mu trochę więcej, tak, tego talentu. No i ja się nie czuję częścią tej kategorii. Jeśli chodzi o muzykę, to ja się zawsze nazywałem grajkiem gdzieś. Ta tradycja takiej ludowej czy podwórzowej piosenki jest mi bliska. Ja też nie jestem wykształconym muzykiem, nie kończyłem szkół muzycznych, więc ja jestem grajkiem. To jest ładne słowo, ono mi się podoba. Nie jest wielkim słowem. Takim jest pasującym do mnie, tak. M73. Słowo M73. Sito historii odsiało Mozarta, odsiało Beethovena, Coltrane'a i parę innych wielkich nazwisk, ale to dopiero się okaże. Kogo sito historii, czyją twórczość odsieje, jeśli chodzi o nas, o nasze pokolenie? Ale nawiązał pan do Jamajczyków. Ja tak sobie pomyślałam, gdyby nie ta piosenka dojmująco mocna Maleńczuka, którą wybrał pan na rozpoczęcie naszej audycji, to miałam pomysł, żeby przywitać się z panem w języku i teraz ratunku patoi. Patła. Patła, wiedziałam. Pan zna ten język? Jak się w patła przywitać? No. To jeszcze zależy, bo to jest też tak, że część Jamajczyków, szczególnie tych wierzących, wrasta, to oni jeszcze troszkę inaczej się zwracają. Właśnie nie wiem, jak powinno się. Nie, oni powiedzieliby pewnie jakiś good morning, tylko z akcentem jamajskim. No to jestem rozczarowana. Tak. A gwarą się przywitamy? Warszawską? Bo gwarę też pan zna, prawda? Nie, ja się nie czuję specjalistą od tego. To są rzeczy, którymi ja się fascynuję i które mnie zawsze ciekawiły. Natomiast są lepsi znawcy i kultury jamajskiej i patła ode mnie. Ale ja nie szukam specjalistów. I są lepsi znawcy gwary warszawskiej. Ja się nie czuję, nie wiem, naukowcem czy kimś takim. To mnie trochę interesowało. Interesowały mnie korzenie, skąd pochodzimy, jacy jesteśmy. Jak wiadomo, w Warszawie większość ludzi to są ludzie przyjezdni, ale gdzieś ta tradycja ciągle jest i dzisiaj zresztą ona wróciła dosyć mocno w muzyce. Mamy Warszawską Orkiestrę Sentymentalną, tak. Mamy to, co robi Janek Młynarski. Kapela ze wsi Warszawa, tak, z którą pan też grał. Tak. To co, przywitamy się? Ale gwarą? Serwus pewnie. Serwus. Warszawa, jakby powiedział serwus pewnie. Tak. Jak to było? Nigdy nie wiesz, kto z czym w środku walczy. Bądź miły. Jest pan miły? Bez odpienia to zdanie mi towarzyszy. To jest proste i bardzo prawdziwe. I im człowiek jest starszy, tym lepiej to rozumie. Każdy z nas walczy z jakimiś demonami, słabościami, z życiem też zewnętrznym, które bywa ciężkie i przerażające. I bycie miłym po prostu ułatwia życie innym i chyba tak należy postępować. Mi chodzi o rozmowę w kiosku, w kawiarni, w restauracji czy na ulicy. Tak. Jak w Ameryce pan miał. Tak, ja pamiętam, że wszyscy to wyśmiewali, jak pierwszy raz byliśmy w Stanach, że tam właśnie wszyscy są uśmiechnięci i że to pewnie sztuczne. Natomiast jak gdzieś tam kolejny raz o 7 rano poszedłem do sklepu 7-Eleven i pani z uśmiechem pomagała mi wybierać sery, zwracając się do mnie, honey, to po prostu dobrze mnie nastroiło na cały dzień. Każdy z nas, jak pan powiedział, walczy. Mhm. Pan z czym? Z przemijaniem, z odchodzeniem bliskich, z chorobami. To są takie rzeczy, z którymi sobie po prostu trudno poradzić i one bez wątpienia wpływają na naszą psychikę. Nikt nie chce się starzeć, nikt nie chce oglądać niedołężnienia swoich rodziców. Nikt nie chce patrzeć na choroby bliskich, a przecież to jest. i nie da się tego ominąć. Z drugiej strony każdy ma też jakieś wewnętrzne swoje wstydy, lęki. Ja oczywiście też mam. Ja na przykład jestem, wbrew pozorom, mocno nieśmiałym człowiekiem i bardzo muszę ciężko walczyć z tremą przed występami publicznymi. Za każdym razem? Tak, co się wydaje idiotyczne, bo ja tych koncertów zagrałem już w życiu pewnie więcej niż 1500. Napisał pan 500 piosenek? Tak. 18 płyt pan wydał? Tak. Dwie książki pan napisał, nagradzane. Tak. Były spotkania autorskie i nadal czuje pan tremę? Tak, tak. No i jakoś trzeba to przełamywać, jeśli chce się wykonywać ten zawód. Pamięta pan jeden z pierwszych poważnych koncertów, podczas którego ludzie zaczęli tańczyć? Tak, ja pamiętam, że tamto byłem przerażony strasznie. Tam przyszło dużo osób, bo to była jakaś taka parę zespołów, składanka, więc tam przyszła publiczność, powiedzmy 300 osób, co wtedy dla mnie było jakąś zadziwiającą historią. No i ja byłem przerażony, ledwo trzymałem gitarę w rękach, prawdę powiedziawszy. Tak, a w trakcie drugiego utworu ludzie zaczęli tańczyć, znaczy poczułem pozytywną reakcję. No i to jest takie uczucie, którego nie da się chyba niczym zastąpić. Na bieżąco dostaje się nagrodę, tak, w trakcie wykonywania piosenki. No i tak, i wtedy się człowiek unosi trochę ponad scenę, tak. To jest fantastyczne i to jest uzależniające. Jak się często rozmawia z ludźmi, którzy zakończyli działalność muzyczną, to do tego się podobno tęskni. Było takie zdarzenie, myślę, że bardzo istotne, zwłaszcza, że te ramiona tego człowieka, no to istotna historia, bo człowiek istotny. Z jakiego powodu rozpłakał się pan w ramionach Brylewskiego? Orety, ale pani wyciąga historię. Ale ta. Ważne czy nie? Tak, to był koncert w Warszawie, premiera płyty. No, a była to taka bardzo ważna postać mojej młodości. Być może z tych polskich artystów najważniejsza. I on sam jako człowiek, jako też pewien rodzaj postawy wobec świata. Tak, i z niewiadomych przyczyn po tym koncercie Robert Brylewski podszedł i mnie objął, właściwie takim ojcowskim gestem, co było chyba wyrazem aprobaty po prostu, ale dlaczego on to zrobił, nie znając mnie, no takim był człowiekiem też nietypowym i prostolinijnym, tak, to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Jak wygląda wymyślanie idiomów sołtysa? W literaturze, w opowiadaniach, w piosenkach pewnie też. Najprostsza odpowiedź jest nie wiem, bo to się troszkę bezwiednie dzieje. Kiedy ja piszę, mózg wprowadza się w taki lekki stan, powiedziałbym, podgorączkowy. Wtedy dzieją się dziwne rzeczy. Oczywiście tam jest namysł, ale jest też, jakby to głupio nie zabrzmiało, natchnienie jakieś. I ono trochę działa. Ja lubię bez wątpienia rozbijać związki frazeologiczne, bo te nadużywane mnie nudzą. Grzebanie w nich, czy właśnie rozłupywanie ich jest też przygodą jakąś tam intelektualną. Pamiętam, że kiedyś napisałem, że to trochę przypomina pewnie improwizację jazzową, gdzie jest jednak jakiś szkielet, bo i w opowiadaniu, i w piosence tak samo musi być jakiś szkielet, żeby to było czytelne też. A improwizacja już jest właśnie często intuicyjna. Oczywiście potem, kiedy na przykład opowiadanie się tam już redaguje i poprawia, to się trochę nad tą intuicją trzeba zapanować, bo z samej intuicji to pewnie wychodzi grafomania. Natomiast bez niej z kolei pisze się językiem przezroczystym, a mnie to trochę nie interesuje. Jest też coś takiego, że pisanie to jest skondensowane myślenie. Kiedy ja siedzę z kartką i długopisem albo z komputerem, to jestem prawdopodobnie dużo mądrzejszy i bardziej utalentowany niż na co dzień. Co pewnie w rozmowie czasem nie udaje się, tak jak teraz rozmawiamy, w pełni wypowiedzieć. Ja bardzo zazdroszczę na przykład Jerzemu Pilchowi, który właściwie mówi tak, jak pisze. Pełnymi zdaniami właściwie te jego wypowiedzi są mistrzostwem oratorskim. Ja tak nie umiem. Ja muszę mieć kartkę i długopis albo właśnie komputer, żeby z tych różnych ścieżek mózgu wyklepać jedną mniej więcej prostą uliczkę. Książki są mądrzejsze od pana? Pana książki czy pan od nich? Ktoś ładnie powiedział, że pisarz powinien być trochę mądrzejszy od ostatniego wywiadu, jaki udzielił, i trochę głupszy od książki, którą napisał. Nie, to jest ciekawe właśnie, że kiedy się rozmawia z czytelnikami, powiedzmy rok po wydaniu książki, nagle się okazuje, że oni tam znajdują rzeczy, o których ja pisząc nie miałem pojęcia. I najprościej było powiedzieć, zmyślają. Ale to nie do końca jest prawda, bo kiedy zdarza się tak, że ja się przyglądam temu, co oni mówią, i potem tym swoim opowiadaniom. I tak, oni mają rację. W ogóle to jest tak, że książka obleka się w pełni w treść w głowie czytelnika. Każda książka ma parę tysięcy wersji, tak? Jeśli jest to parę tysięcy czytelników. No ilu czytelników, tyle kontekstów też. Tyle skanów, tyle doświadczeń. Tak. Takie zdanie pan kiedyś wypowiedział. Czytanie książek w perspektywie kosmicznej nie ma większego sensu. Po co w takim razie pan pisze te książki? W perspektywie kosmicznej to większość naszych działań nie ma żadnego sensu. Więcej, ponieważ świat jest absurdalny, to być może absurdalne działania są jedynymi sensownymi. Tak uważali autorzy Dada, trochę w reakcji na pierwszą wojnę światową i to szaleństwo, które się wydarzyło, tak pisał Trotsky też. I mnie fascynują te absurdalne gesty właśnie ludzkości, czyli, nie wiem, pisanie wierszy, na przykład przepisywanie ręczne czyjejś książki, bo mi się podoba i chciałbym ją przepisać. No już nie, ale kiedyś to robiłem. Natomiast to się zmienia, więc pewnie będzie tak za parę dziesiąt lat, że to będzie rodzaj hobby. Czytanie i pisanie książek, to jak filatelistyka, powiedzmy. A to ciekawe, czy to prorocze słowa, bo takie prorocze słowa były wypowiadane w kontekście radia też na przykład? Z radiem jest jeszcze trochę inaczej, to znaczy tak jak ja na przykład gotuję i zmywam, to właściwie zawsze mam radio włączone. Pan gotuje? Tak. I co pan ugotował ostatnio? Nie wiem, kugel ostatnio robiłem. O, pierwszy raz w życiu robiłem kugel. Co to takiego jest? To jest taka żydowsko-polskie danie. W Łódzkiem na przykład przed wojną było bardzo popularne. Dosyć prosta zapiekanka z ziemniaków, cebuli i marchewki. Oczywiście ją można na parę dziesiąt sposobów przyprawiać, również na słodko. A ja robiłem taką prostą, wytrawną, gdzieś tam znalazłem przepis i chciałem spróbować, tak. Ja po prostu lubię gotować dla moich dziewczyn, czyli dla mojej żony i córki. Mhm. To jeszcze będzie cytat, dobrze? Spotyka się bohatera młodości, a on sam przetarty jak gazeta w najciekawszym miejscu. Kto był bohaterem pana młodości? Nie, no na pewno Andrzej Stasiuk, Krzysztof Warga, Marcin Sendecki, Tkaczy Szyndycki, Marcin Świetlicki, na pewno wielu nieżyjących, tak. Natomiast dzisiaj na przykład uważam, że Kerak, który był wtedy dla mnie bardzo ważny, jest skrajnie nierównym pisarzem i dużo rzeczy tam jest nieciekawych. Natomiast ciągle jest to bohater mojej młodości w tym sensie, że ja bym pewnie nie zaczął próbować pisać, gdybym nie przeczytał w drodze, zresztą w średnim tłumaczeniu polskim, kiedy miałem 15 lat. No jak przeczytałem pierwszy raz, to ode mnie przeczytałem chyba 12 razy, tak, do 17 roku życia, więc to była bez wątpienia książka, która na mnie płynęła. Dla mnie ważny był Leśmian, różne lektury, które były w domu. Gałczyński, Tuwim. A ten człowiek, którego wizerunek widnieje na pana czapce? Kazimierz Dejna. No tak, tak. To bez wątpienia bohater, chociaż to jest taki bohater mitologiczny, ponieważ kiedy Kazimierz Dejna grał ostatni mecz w Warszawie, ja miałem ze 3 miesiące. Jaki kolor miało pana dzieciństwo? Kolor? Szaro-żółty i zieleń, taka lekko już przepalona, powiedziałbym. Bo to było blokowisko na Stegnach. Bardzo specyficzne blokowisko, bardzo zielone. Szare bloki, dużo słońca i podwórko. To bardzo było fajne dzieciństwo. A czym pachniało? Badylami, tanią, przetworzoną żywnością typu gumy Donald, takie orążatki w plastikowych torebkach, ciepłe lody, to tak. Ale dużo takie zapachu tak zwanych badyli, czyli takich różnych chwastów, które gdzieś tam wyrastały pomiędzy betonami. I to ja do dzisiaj lubię bardzo. Mnie to wzrusza taka heroiczna zieleń miejska, która się przebija przez beton i jest właściwie nie do wyniszczenia. Nieujarzmialna. Tak, wolność. Nieujarzmialna, tak, tak, tak. To pozornie rachityczne, żółte kwiatki, które można wyciągać 100 razy z pomiędzy płytek chodnika, a one i tak będą wyrastać za chwilę. To tak, to jest wzruszające. Jakim był pan dzieckiem? Dwoistej natury. To znaczy z jednej strony zwykłym, powiedziałbym, przystosowanym. Dużo grałem w piłkę, dużo uprawiałem sportów. Właściwie całe dnie spędzałem na podwórku. To jest jedna część. A druga, już może trochę mniej typowa. Ja byłem molem książkowym. Znaczy jeśli nie grałem w piłkę, to prawdopodobnie czytałem książki, więc jak tam powiedzmy padało i mama mi nie pozwalała, to ja czytałem książki i byłem takim obsesyjnym czytelnikiem. Na szczęście mi to przeszło już. Na szczęście? Myślę, że tak, że to do pewnego momentu jest bardzo dobre, A na przykład jeśli chce się pisać, to w pewnym momencie trzeba troszkę zbastować i nie czytać non-stop i w ogóle sobie troszkę tę przyjemność dozować. Dostukać się do siebie. Trochę tak, tak. Mhm. Tak bardzo łatwo jest, szczególnie kiedy się pisze, dać się obezwładnić czyjejś frazie i bezwiednie pisać nie swoje książki. Pan jest dzisiaj bardziej młody czy bardziej stary? Dzisiaj to jestem stary, bo się słabo czuję, ale w ogóle to jest ciekawe, bo ja przez większość swojego życia miałem starszych kolegów i koleżanki. Ktoś mi nawet powiedział, że tak sztucznie byłem postarzały, to znaczy kiedy miałem 22 lata, to gdzieś się obracałem w towarzystwie 30-paru latków i w związku z tym też taki trochę byłem. Natomiast teraz to trochę w drugą stronę działa, bo bardzo wielu na przykład moich słuchaczy na koncertach jest po prostu młodszych ode mnie i to często już o dwa pokolenia, powiedzmy, mają 21 lat, ja mam 42, no to już jest ogromna różnica. I to trochę bezwiednie chyba odmładza też. Ja myślę, że człowiek ma w ogóle w ciągu jednego tygodnia różną ilość lat. A dzisiaj ile pan ma? No dzisiaj mam więcej niż 50, tak, ale mam zdrowotne trochę kłopoty, więc mam więcej niż 50. Natomiast jak nic mnie nie boli, albo mało mnie boli i idę z córką na plac zabaw, to zdarza mi się mieć 32. Ile dzisiaj w panu z inżyniera Karwowskiego i czy w ogóle cokolwiek? Czy pan się w ogóle z tą postacią jakkolwiek utożsamia? Nie, chyba się nie utożsamiam. To znaczy ta figura Karwowskiego była potrzebna, żeby pokazać ludziom, o czym jest ta piosenka, tak? Że ona jest o 40-latku właśnie, który trochę się nie zgadza na to, że nagle się tym 40-latkiem stał i wypadł na przykład już ze zbioru facetów, do których młode dziewczyny mówią na ty. Natomiast sama postać to jest ciekawe, bo 40-latkowie właśnie 40 czy 30 lat temu byli zupełnie inni niż dzisiejsi 40-latkowie. Za mojego dzieciństwa 40-letni facet to był poważny pan z teczką w płaszczu. A dzisiaj często to jest człowiek na deskorolce jadący do biura, tak? No ja się nie czuję człowiekiem z teczką. A wskoczyłby pan na deskorolkę? Śmieszne są 40-letni panowie często na poważnych stanowiskach, którzy w sobotę i w niedzielę wychodzą sobie jeździć na desce i tam porobić jakieś triki. Jeśli to nie są pozory, a autentyczna potrzeba, to chyba nie, super. To jest przyjemność. Ja myślę, że jeżdżenie na desce to jest jakieś jeżdżenie na rowerze, czy granie w piłkę. No ja jeszcze do niedawna regularnie grałem w piłkę z przyjaciółmi, będąc tam pewnie najstarszym już na tym boisku, ale grałem i to jest taka a intelektualna, absolutnie fantastyczna przyjemność, czy nie wiem, czy chodzenie na basen, tak? No, to jest podobne, no. Podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień? A ty wiesz. I tylko popiół masz. No to wiadomo, fragment pana piosenki inspirowany historią prawdziwą, tak? No tak, tak. To znaczy po koncercie podeszła do mnie dziewczyna i poprosiła mnie o ogień, używając formy pan. I pamiętam, że mnie to uderzyło. Nie to, żeby się nie zdarzało wcześniej, ale jakoś wtedy zwróciłem po prostu na to uwagę, że dla tej 20-paroletniej, atrakcyjnej, nie da się ukryć, dziewczyny, ja już jestem właśnie tym panem starszym, a nie chłopakiem z koncertu, do którego można zagadać. Postanowiłem to opisać, ten moment. Bałem się trochę, bo to mi się wydawało jakieś takie wsobne i osobiste, ale po raz kolejny się okazało, że jeśli się stara pisać uczciwie o swoich odczuciach, to jest szansa, że to jest ogólnoludzka jakaś przypadłość. Ta piosenka stała się dosyć popularna. Wielu słuchaczy mi mówi, że jest dla nich ważna. Co ciekawe, też wiele słuchaczek, bo się okazuje, że sytuację można oczywiście odwrócić i nie jest to płciowo uwarunkowane, to znaczy dziewczęta przechodzące do roli pań odczuwają to podobnie. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień? A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień? A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień? A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień? A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karwowski, Pablo Paweł i Ludziki, a w studiu Paweł, Pablo Paweł. Karwowski chciałam powiedzieć. Sołtys. Gdy tworzę, staram się przede wszystkim nie przegiąć. Kiedy ostatnio pan przegiął? Ale to jest pytanie, czy w życiu, czy nie wiem, w pisaniu. To ciekawa jestem, co pan wybierze. W pisaniu to jest w ogóle, sam sobie zaprzeczę teraz ładnie, że w tym pierwszym odruchu, w tym pierwszym zapisywaniu to może nawet trzeba przegiąć. Potem w trakcie już prac redakcyjnych trzeba to tam ociosać. A czym jest to przegięcie? Zaryzykowanie. A czym pan zaryzykował, pisząc książkę? Tym, że na przykład wymyśliłem sobie, że będzie narracja w pierwszej osobie i będzie to 80-letnia kobieta po wylewie, która nie mówi. I ja muszę sobie wyobrazić, jak ona myśli i co ona myśli i jak stara się to przekazać, albo kiedy rezygnuje z przekazania tego. No to jest pomysł przegięty, bo wydaje się skazany na porażkę z różnych powodów. Po pierwsze, bo inna płeć, po drugie, bo inny wiek, po trzecie, ten wylew, który zmienia, więc to pewnie gdybym w pełni świadomie o tym myślał, to bym zrezygnował z tego pomysłu, że on jest za trudny i to się nie uda. Natomiast nagle postanowiłem, bo taka postać była mi potrzebna tam do zamknięcia całego pewnego cyklu, który w tej książce jest, i zaryzykowałem, tak? Nie wiem, nie umiem tego dokładniej wytłumaczyć. No to wystarczy. Tak. To przeginanie w życiu. No zdarza się panu? Zdarza mi się. No oczywiście z wiekiem coraz rzadziej właśnie, bo łatwiej się wykończyć. Natomiast tak, ja uważam, że powinno się od czasu do czasu porobić rzeczy ekstremalne, nie zawsze zdrowe. Jakie pan ma na myśli? Pijaństwo z przyjaciółmi w środku tygodnia, mimo że się nie powinno. I to się zdarza oczywiście coraz rzadziej. Jak się ma dziecko, to, no, to trzeba być odpowiedzialnym i właściwie prawie się nie zdarza, ale nie wiem, raz na rok po prostu zrobić coś takiego, żeby się wyrwać z tej rutyny. Więcej, czasem trzeba gdzieś nagle pojechać, bo się odczuło zew tego, że trzeba się gdzieś udać. Żeby pisać, trzeba też trochę rzeczy przeżyć, tak? To są właściwie ci wszyscy najwybitniejsze pisarki i pisarze, oni robili bardzo różne rzeczy, pracowali w przeróżnych zawodach. Ja mam taką teorię, że bardzo wielu autorów piosenek dobrych, jak już sobie kupili te świetne samochody, to przestali pisać dobre piosenki, bo mało widać za szyby samochodu i nic nie słychać. Pan jest wierny szybie tramwajów? Tak, tak. I to bez wątpienia pomaga mi pracować. Tak. Ja żyję z języka trochę, z zasłyszeń różnych, z podglądań też. Więc kiedy się prowadzi samochód, nie da się tego robić, bo by się człowiek zabił po prostu. A kiedy jedzie w tramwaju, czy spaceruje sobie gdzieś po Bemowie albo innym Ursynowie, to jest większa szansa, że coś podejrzy, że coś podsłucha do napisania piosenki albo opowiadań. Dzisiaj wychodzi pan na scenę, gra i śpiewa. Dzisiaj pisze pan książki. A jakie zawody wykonywał pan wcześniej, które doprowadziły pana w pewnym sensie do tego miejsca? Nie, właśnie nie miałem wiele tych zawodów, czego trochę żałuję. Zawsze chciałem być listonoszem. To mi się wydawało, że to jest przepiękny zawód. Z różnych powodów. Po pierwsze, bo się dużo chodzi. Po drugie, bo się poznaje ludzi, często takich, którzy na przykład nie wychodzą, bo już są starzy i nie mogą. Po trzecie, właściwie dobrego listonosza każdy lubi. A pan jest lubiany? To jest ważne dla pana? Jeśli ktoś zaczyna wykonywać zawód muzyka koncertującego, nagrywającego płyty i mówi, że mu nie zależy w ogóle na popularności, to kłamie. Oczywiście, że jest to narcystyczny zawód. Natomiast trzeba się pilnować. A jak się pan pilnuje? Na przykład dobrze się ożenić mądrą dziewczyną. Powiedział tak. Pan nawet, nie podejrzewam, żeby to się wydarzyło i to jest ta skromna część pana osobowości, ale jeżeli dostałbym literacką nagrodę Nike, a za tym idzie kasa, to na pewno tę kasę przekazałbym żonie, bo ona jest mądrzejsza. No tak, bez wątpienia, bez wątpienia. Moja żona jest mądrzejsza ode mnie. Ja też bym prawdopodobnie nie rozmawiał z panią, gdyby nie moja żona. Ja mam wrażenie. Kazała tu przyjść panu? Nie, pewnie bym nie dożył tego pięknego wieku 40 lat. Mężczyźni są w przerażającej większości autodestrukcyjnymi idiotami. I ja myślę, że Dżadża dał nam kobiety po to, żebyśmy się jednak żyli trochę dłużej niż 20 parę lat. Co oczywiście jest takim nieprawdziwym seksistowskim podejściem, bo ja uważam, że związek powinien być partnerski i moja żona wspiera mnie, ja wspieram ją, ona robi swoją karierę, ja robię swoją karierę, one są skrajnie różne, natomiast bez wątpienia ja bez mojej żony byłbym zupełnie gdzie indziej i prawdopodobnie nie byłoby to fajne miejsce. Kim ona dla pana jest? Najlepszym, co mnie w życiu spotkało, no i dużo błędów w życiu popełniłem. Natomiast jeśli chodzi o zakochanie się, to się zakochałem w najlepszej możliwej osobie. Ile lat ma pana dusza? Trzeba mieć pewność, że mamy duszę. A pan ma? Nie wiem. Nie wie pan? Nie wiem. Nie jestem pewien. Ja to głównie mam niepewności, wie pani? Mam o wiele więcej niepewności niż przekonań. Takich jednoznacznych i radykalnych. Częściej się zastanawiam niż wiem. Jak się panu z tym żyje? Ciężko. Łatwiej się żyje tym, którzy są pewni swojego zdania, swojego oglądu świata, pomysłów. No, trzeba też powiedzieć, że wojny rozpętują ci pewni siebie. Co panu sprawia taką prawdziwą, atawistyczną, dziecięcą? Po prostu frajdę. Na pewno momenty zabawy z córką, kiedy dziecko się nagle z trochę niejasnych przyczyn zaczyna berliście i nieprzerwanie śmiać, tak? No to jeśli człowiek ma jakieś poczucie szczęścia w życiu, to te drobne ukłucia szczęścia raz na parę miesięcy, to jest właśnie to, bez wątpienia. Proszę zauważyć, jak pan to sformułował. Ukłucia szczęścia. Ukłucie raczej kojarzy się z bólem. No, ukłucia, że to bywa rzadko. Na pewno ja mam taki moment, kiedy powstają piosenki, kiedy z niczego powstaje coś. Przychodzi sześć osób, ktoś tam przynosi jakiś drobny pomysł, powiedzmy akordy, i nagle po godzinie w trochę niewytłumaczalny sposób jest piosenka. To jest chwila szczęścia. Ogromna. Większa nawet niż koncertowanie. Lubi się pan wtedy śmiać na głos? Zdarza mi się, tak. Tak, lubię krzyczeć albo przeklnąć. Tak, to jest poczucie szczęścia. Na pewno uprawianie sportu może coś takiego dać. Mhm. No seks oczywiście, to możemy jeszcze wymieniać, tak. Czasem też picie wina z przyjaciółmi. To jest moment szczęścia. Po co to życie jest? Po co to życie jest? Nie wiadomo, czy ono jest po coś w ogóle. Jak już jest, Iwaszkiewicz, tak, pisał, że jak już jest i wszyscy wiemy, że jest absurdalne i że się źle skończy, natomiast trzeba udawać przed samym sobą, przed światem, że to wszystko ma sens i ciężko pracować. No ja się z tym zgadzam, natomiast czy ono jest po coś? Nie wiem, to odpowiedzi jest dużo oczywiście. Można by próbować religijne odpowiedzi znajdować i wiele osób znajduje pociechę w tym, tak? W religijnych odpowiedziach. Różnych religii. Mniej lub bardziej wschodnich, a pan? Południowych. A ja jak zwykle nie wiem. Ja nie wiem, po co jest to życie. No ale przecież może pan nie wiedzieć. No, mogę, tylko jest też taka myśl, że skoro się nie wie po co, to może i nie warto żyć. No. Cholera wie. A jest też jakaś inna myśl? Nie wiem. Pan jest odważny? Jest coś takiego, że czasem odwaga pojawia się, kiedy człowiek jest przyparty do muru. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Tak. Nie wiem, na szczęście nie musiałem sprawdzać się w jakichś takich sytuacjach bardzo ekstremalnych, nie wiem, jak nasi dziadkowie. Natomiast odwaga to są różne rzeczy. No, ktoś by mógł powiedzieć, że odwagą jest gdzieś tam wychodzenie na scenę. Tak? To jest za każdym razem jednak rozbieranie się do golasa w pewnym sensie i wystawianie się na ocenę. To na pewno trzeba mieć rodzaj odwagi do tego. Bez wątpienia odwagą jest publikowanie książek. Ja zresztą na szczęście przez 20 parę lat tej odwagi mi brakowało. Na szczęście? Tak, tak. Nie umiałem wcześniej pisać. A lubi pan czytać recenzje swoich książek? Napisał Maciej Jakubowiak taki tekst o moich dwóch książkach. To się nazywa Postaci Sołtysa. I ten tekst mnie zadziwił, przejął i dużo o nim myślałem. Dzieło inspirowane dziełem. Tak, i to było ciekawe. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Ale wtedy, kiedy, nie wiem, tam on miał 6 lat, 10? Nie, teraz. Nie wiem, czy ja mam mu coś do powiedzenia. Czy on tam jest? Dużo facetów jest w środku. Jestem 20-letni, jestem 7-letni, jestem 30-letni. Tylko o czym z nimi gadać? No ja już jestem gdzie indziej. Oni się pokazują, kiedy ja piszę książkę. Wtedy oni wychodzą. Ale to raczej oni coś mają do powiedzenia. Ja to nie wiem, czy mam im coś do powiedzenia. A ten mały, co panu mówi wtedy? On widzi więcej. Kiedyś Piotrek Czerski chyba napisał, że możliwe jest to, że się żyje do 14 roku życia, a potem to już są tylko powtórzenia. Straszne zdanie. Bliskie mi, tak. Nie jestem pewien, czy to prawda, ale dużo o tym myślę. Więc ten dzieciak, kiedy on pierwszy raz, nie wiem, się bije, kiedy pierwszy raz widzi niesprawiedliwość, kiedy pierwszy raz się całuje, kiedy pierwszy raz rozumie, co zachodzi między kobietą i mężczyzną, no to jest ciekawe. To jego pierwsze uczucie, pierwsze spojrzenie, pierwsze odczucie. I to się przydaje w pisaniu. Dlatego pewnie się nie dusi tego chłopca. Tyle. A podziękowałby pan mu za coś, temu chłopcu? Nie. Znaczy ja mam mu za coś dziękować. Sobie dziękować? Głupie tak. Wstać rano i dziękuję ci za co? Lepiej się za coś obsztorcować i spróbować coś zrobić lepiej, niż się zrobiło kiedyś. Nie wiem. A może wie pan, czy wiatr musi się starać? No wiatr się stara, ale wiatr się stara na różne sposoby. Wszyscy wiemy, że jak bardzo wieje w różnych miejscach, to ludzie mają czasem głupie i złe pomysły. Wiatr się stara, a my się powinniśmy starać nie dać się wiatrowi. O. To będzie wprowadzenie do ostatniej piosenki naszego spotkania. Tę piosenkę pan również wybrał. Patrz, jak się stara wiatr. Panie Pawle, czego ja mogę panu życzyć? Zdrowia. A pan sobie sam czego może życzyć? Zdrowia. A naszym słuchaczom? Zdrowia. Bardzo panu dziękuję, potrójnie panu dziękuję za te najważniejsze życzenia świata. Ale może tak powiedzieć ktoś, kto doświadczył tego, że to zdrowie zaczyna szwankować. Wszystkiego co najlepsze. Bardzo dziękuję, że pan znalazł czas i pomimo trudnego momentu i takiego gorszego samopoczucia pan dotrzymał słowa, przyjechał do nas. Bardzo to szanuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Pablo Pawo Sołtys, Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. No to popatrzmy wszyscy, jak się stara wiatr. Kucharki robiły z mego serca kotlet, a dobrzy koleżkowie z wątroby złote sitko. Stałem na kładkach nad ruchliwymi ulicami i myślałem o życiu dokładnie i brzydko. Dokładnie i brzydko. Stałem i wsiadałem trochę do wszystkich samochodów, a trochę skakałem im pod wszystko żerne koła. Świat mi pompował cudze opowieści, cudze piosenki odprowadzały mnie do domu. Odprowadzały mnie do domu. Patrz jak się stara wiatr. Patrz jak się stara wiatr. Patrz jak się stara wiatr. Patrz jak się stara wiatr. Miałem nadzieję i w nadziejach pauzy wypiłem wszystkie piwa i wszystkie buty. Patrzyłem jak zawieje przez cały kałuże, zarabiałem porce, ale i tak zawsze byłem krótki. Za krótki na bezskoki, gdzie chmura za szal, za krótki na legendę czy pamięci czyjejś wzrok. Za krótki na nagrodę, która ponoć czeka tam, wystarczająco długi, by dać nura w mrok. Patrz jak się stara wiatr. Patrz jak się stara wiatr. Patrz jak się stara wiatr. Patrz jak się stara wiatr. Na budowach Sojuza i zacwanego na bazarach miasta. Zwoziłem dzieciom fanty, by nie opuściły mnie. Patrz jak ta wiara szybko mchem zarasta. Dziś znowu stoję i patrzę na samochodów sznur, na którym się wiesza słabe jesienne światło. Ty

Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Unijni przywódcy nie porozumieli się w sprawie